الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے، ایک نیک آدمی کو کہیں سے سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی۔ وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر طرح طرح کے منصوبے باندھتا رہا کہ اب تو میں بہت اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا، بہترین لباس سلواؤں گا اور بہت سارے خدام اپناؤں گا۔ الغرض مالدار بن جانے کے سبب وہ راحتوں اور آسائشوں کے تصورات میں گم ہو کر اس رات رب اکبر عز و جل سے یکسر غافل ہو گیا۔ صبح اسی دھن کی دھن میں مگن مکان سے نکلا، اتفاقاً قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے ایک قبر پر مٹی گوند رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یک دم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا اور اس تصور سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ شاید مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے۔ آہ، میرے عالی شان مکانات اور عمدہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ لہذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گنوانا ہے۔ ہاں، اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے لگانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ کو ترک کر کے زہد و قناعت کو اختیار کیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سارے بھائیو، واقعی دنیا کی کثرت کی صورت میں ملنے والی نعمت میں سراسر غفلت کا اندیشہ ہے۔ جو دنیاوی نعمت سے دل لگاتا ہے وہ غفلت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ غفلت پھر غفلت ہے، غفلت بندے کو رب العزت جل جلالہ سے دور کر دیتی ہے۔ اچھی تجارت بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، عالی شان مکان بھی نعمت ہے، عمدہ سواری بھی نعمت ہے، ماں باپ کے لیے اولاد بھی نعمت ہے۔ کسی بھی دنیاوی نعمت میں ضرورت سے زیادہ مشغولیت باعث غفلت ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ آیت مقدسہ سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جن کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں، جناب ہم تو اپنے رزق کی فکر میں لگے رہتے ہیں، روزی کمانا اور بال بچوں کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہے، ہمیں جب اس سے فرصت ملے گی تو آپ کے ساتھ مسجد میں بھی چلیں گے۔ یقیناً ایسی باتیں غفلت ہی کرواتی ہے، صرف اور دنیا کے دھن کی فراوانی کی دھن میں مگن رہنے والوں، حصول مال کی خاطر دنیا کے مختلف ممالک میں بھٹکنے پھرنے والوں، مگر مسجد کی حاضری سے کترانے والوں، اپنے مکانات کے ڈیکوریشن پر پانی کی طرح پیسے بہانے والوں، مگر راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے سے جی چرانے والوں، دولت میں اضافے کے لیے مختلف گر اپنانے والوں، مگر نیکیوں میں برکت کے معاملے میں بے نیاز رہنے والوں کو اس سے پہلے کہ موت اچانک آ کر روشنیوں سے جگمگاتے کمرے میں فارم کے آرام دہ گدے سے مزین خوبصورت پلنگ سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی خوفناک اندھیری قبر میں سلا دے اور وہ چلاتے رہ جائیں کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ وہاں جا کر میں تیری عبادت کروں، مولا دوبارہ دنیا میں پہنچا دے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنا سارا مال تیری راہ میں لٹا دوں گا۔ پانچوں نمازیں با جماعت اور وہ بھی تکبیر اولا کے ساتھ ادا کروں گا، تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا مولا، بلکہ میں تو مسجد ہی میں پڑا رہوں گا، داڑھی تو داڑھی زلفیں بھی بڑھا لوں گا، سر پر ہر وقت امامہ شریف کا تاج بھی سجا لوں گا، یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، ایک بار پھر مہلت دے دے، دنیا سے فیشن کا خاتمہ کر کے ہر طرف سنتوں کا پرچم لہرا دوں گا۔ پروردگار صرف اور صرف ایک بار مہلت عطا فرما دے تاکہ میں نیکیاں خوب نیکیاں کروں، رات دن گناہوں میں مشغول رہنے والے غفلت شیاروں کی موت کے وقت چیخ و پکار لا حاصل رہے گی۔ قرآن پاک پہلے ہی سے متنبہ کر چکا ہے، چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہوتا ہے، اے مسلمانوں کان کھول کر سن لیجئے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فأصدق وأكن من الصادقين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے، اے میرے رب عز و جل تو نے مجھے تھوڑی مدت کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ عز و جل کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ عز و جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، دماغ غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے بھائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی عملنے کا مانا ہے، کہاں ہے زور نمرودی کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑیے فانی اگر نادان دانا ہے۔ عزیزہ یاد کر جس دن کے عزرائیل آئیں گے نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے جہاں کے شغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانا ہے غلام ایک دم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کاشفت القلوب میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق علیہ رحمت الرزاق فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سخت بیمار تھے، میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا، ارد گرد معتقدین کا ہجوم تھا، وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ رو رہے تھے، میں نے عرض کی یا شیخ کیا دنیا چھوٹنے پر رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ نمازیں قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے تعجب کے ساتھ عرض کی یا سیدی آپ کی اور نمازیں قضا ہو گئیں، یہ کیسے؟ فرمایا میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ، اور اب غفلت ہی میں موت سے ہم آغوش ہو رہا ہوں۔ پھر ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر چار عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں نے اپنے حشر قیامت کے دن اور قبر میں اپنے رخسار کے پڑا ہونے کے بارے میں غور کیا، اتنی عزت اور رفعت کے بعد میں اکیلا پڑا ہوں گا اور اپنے جرم کی بنا پر رہنوں گا اور خاک ہی میرا تکیہ ہوگی، میں اپنے حساب کی تبالت اور نامہ اعمال دیے جانے کے وقت کی رسوائی کے بارے میں سوچا، مگر اے مجھے پیدا کرنے والے اور مجھے پالنے والے، مجھے تجھ سے رحمت کی امید ہے، تو ہی میری خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں کس قدر عبرت ہے، ذرا ان اللہ والوں کو دیکھیے جن کا ہر لمحہ یاد الہی میں بسر ہوتا ہے، مگر پھر بھی ان کی ساری کا عالم یہ ہے کہ اپنی عبادات اور ریاضات کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، اور اللہ عز و جل کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے گریہ و زاری کرتے ہیں۔ آہ غفلت کے ماروں پر صد ہزار افسوس کہ نیکی کے نون کا نقطہ تک پلے نہیں، اخلاص کا دور پر تک نام و نشان نہیں، مگر حال یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کے بلند بانگ دعوے کرتے نہیں تھکتے۔ اللہ کے نیک بندے گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود رب ودود کے خوف سے تھر تھراتے، کپ کپاتے اور ٹپ ٹپ آنسو گراتے ہیں، مگر غفلت شعار بندوں کا حال یہ ہے کہ بے دھڑک معصیت کا سلسلہ چلاتے، اپنے گناہوں کا عام اعلان سناتے اور پھر اس زور زور سے کہے لگاتے، ذرا نہیں لجاتے۔ کان کھول کر سنیے، حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی ہے، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا۔ ہنس ہنس کر جھوٹ بولنے والوں، ہنس ہنس کر وعدہ خلافی کرنے والوں، ہنس ہنس کر ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، ہنس ہنس کر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور گانے باجے سننے والوں، ہنس ہنس کر مسلمانوں کو ستانے اور بلا اجازت شرعی ان کی دل آزاریاں کرنے والوں، لوٹ مار کرنے والوں، جیب کترنے والوں، ڈکیتیاں کرنے والوں، چٹیاں بھیج کر تاوان طلب کرنے والوں، بچوں کو اغوا کرنے والوں کے لیے لمحے فکریہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین جل جلالہ ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے اور غفلت کے سبب دیدہ دلیری کے ساتھ ہنس ہنس کر گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باعث ایمان برباد ہو گیا اور جہنم مقدر بن گیا، تو کیا بنے گا؟ ذرا دل کے کانوں سے خدا رحمان عز و جل کا فرمان عبرت نشان سنیے۔ چنانچہ پارہ دسواں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام میں دوستی تھی۔ ایک بار جب حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ کہا ملاقات کے لیے۔ حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے وفات دینے سے قبل میرے پاس اپنے قاصد بھیج دیجئے گا۔ ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، میں آپ کی طرف دو یا تین قاصد بھیج دوں گا۔ جب حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے تھے، وہ کیا ہوئے؟ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، سیاہ بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری، اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ۔ اے یعقوب، موت سے پہلے انسان کی طرف یہی میرے قاصد ہیں، یہی میرے نمائندے ہیں۔ ایک عربی شاعر کے دو عربی اشعار میں کس قدر عبرت ہے۔ مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وجاء رسول الموت والقلب غافل، نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وعيشك في الدنيا محال وباطل۔ وقت اور دن گزر گئے مگر گناہ باقی ہیں، موت کا فرشتہ آ پہنچا اور دل غافل ہیں، تجھے دنیا میں ملنے والی نعمتیں دھوکا اور تیرے لیے باعث حسرت ہیں، اور دنیا میں دائمی راحتیں پانے کا تیرا تصور خام خیالی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ موت کے آنے سے پہلے ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نمائندے بھیجتے ہیں۔ بیان کردہ تین قاصدین کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ میں مزید قاصدین یعنی نمائندگان کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ مرض کانوں اور آنکھوں کا تغیر، یعنی پہلے نظر اچھی ہونا پھر کمزور پڑ جانا، اور سننے کی طاقت کی درستی کے بعد بہراپن کی آمد بھی موت کے قاصد ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام کے قاصد تشریف لا چکے ہوں گے، مگر کیا کہیے غفلت کا، اگر سیاہ بالوں کے بعد سفید بال ہونے لگتے ہیں، حالانکہ یہ موت کا قاصد ہے، مگر بندہ اپنے دل کو ڈھارس دینے کے لیے کہتا ہے کہ یہ تو نزلے سے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بیماری جو کہ موت کا نمایاں قاصد ہے، مگر اس میں بھی سراسر غفلت برتی جاتی ہے، حالانکہ بیماری ہی کے سبب روزانہ بے شمار افراد موت کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا معلوم جو بیماری معمولی لگ رہی ہے وہی مہلک صورت اختیار کر کے آن کی آن میں فنا کے گھاٹ اتار دے، پھر اپنے روئیں دھوئیں دشمن خوشیاں منائیں اور مرنے والا منو مٹی طرح اندھیری قبر میں جا پڑے۔ اب مرنے والا ہوگا اور اس کے اچھے یا برے اعمال۔ ایک بادشاہ نے اپنی عبرت کے لیے اپنے گھر میں ایک تابوت رکھا تھا اور روزانہ اس کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کیا کرتا کہ یہ جو لکڑی کا تابوت ہے اسی میں مجھے اس وسیع کمرے اور میرے عالیشان محل سے اٹھا کر اسی تابوت کے اندر بند کر دیا جائے گا، اور اسی پر اکتفا نہیں ہوگا بلکہ اس لکڑی کے تنگ باکس تابوت کو اٹھا کر ایک زمین کے گڑھے میں ڈال کر پھر اوپر مٹی ڈال دی جائے گی۔ اس طرح وہ اپنی موت کو یاد کرتا، اپنی آخرت کی فکر کرتا کہ تاکہ غفلت دور ہو اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے میں مدد ملے۔ ایک بار اس نے جب آئینے میں دیکھا تو اسے اپنی داڑھی میں سفید بال نظر آیا، تو اس نے کہا کہ اب یہ تابوت اٹھا لو۔ خادموں سے تابوت اٹھوا لیا اور کہا کہ اب سیاہ بال کے بعد میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے اور یہی موت کا قاصد ہے، میری موت اب قریب آ رہی ہے، لہذا میں اب اس سفید بال کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر لیا کروں گا۔ یاد رکھیے، جو غفلت کا شکار ہو کر گناہوں پر اڑا رہا وہ راستہ بھول گیا اور بے عملی کی تاریکیوں میں بھٹک گیا، اور خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں قبر و آخرت کے عذاب میں پھنس کر رہ گیا۔ اب پچھتانے اور سر پچھاڑنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، لہذا اب بھی موقع ہے جلد تر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنے کا عہد کر لیجئے۔ سنیے سنیے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کوئی ایک نماز بھی قصدن ترک کر دے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ داخل جہنم ہوگا۔ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانۂ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت حامی سنت ماہی بدعت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ قصدن ایک نماز قضا کرنے والا ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ہے۔ روزے بلا عذر شرعی قضا کرنے والوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی و مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ عورتوں کو تاڑنے والوں، مردوں کے ساتھ بدنگاہی کرنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے اور غیبتیں سننے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی جھٹ توبہ کریں، ورنہ یقیناً عذاب سہا نہ جائے گا۔ جیسا کہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ مشہور محدث اور عظیم شافعی بزرگ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹکے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، یہ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے، یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے۔ حرام دیکھنے اور سننے والوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں، خبردار۔ شیطان کے دھوکے میں آ کر ٹی وی پر خبریں بھی نہ دیکھا کریں۔ یاد رکھیے، مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو باشہوت دیکھے، یہ دونوں کام حرام ہیں، اور ہر فعل حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ عورت مرد کو صرف اس صورت میں دیکھ سکتی ہے، غیر مرد کو صرف اس صورت میں۔ 112 بار غور کر لیں اپنے اوپر کہ یہ کیوں دیکھ رہی ہے۔ اگر ذرا سا بھی شبہ ہو کہ اس مرد کو دیکھنے سے شہوت پیدا ہوگی، تو اب عورت مرد کو دیکھے یہ حرام ہے۔ اگر شہوت کا شبہ بھی نہ ہو تو اس صورت میں مرد کو دیکھنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا، دونوں کام حرام ہیں۔ سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور مجوسیوں یعنی آتش پرستوں جیسی صورت مت بناؤ۔ اس فرمان سلطان والا شان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان کی غیرت کو للکار ہے۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ دعویٰ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرے اور شکل و صورت دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی بنائے۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ یاد رکھیے، بے پردگی حرام ہے اور فعل حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، مامو زاد، چچی، تائی، ممانی، ان سب سے عورت کا پردہ ہے۔ بھابھی اور دیور اور جیٹھ کا بھی پردہ ہے، سالی اور بہنوئی کا بھی پردہ ہے، حتیٰ کہ پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے۔ مریدنی اپنے نامحرم پیر صاحب کا ہاتھ نہیں چوم سکتی، سر پر نامحرم مرشد سے ہاتھ نہیں پھروا سکتی۔ لڑکی جب 9 برس کی ہو اس کو پردہ کروانا شروع کیجئے، اور جب بالغہ ہو گئی تو اب پردہ اس پر فرض ہو گیا، اور لڑکا جب 12 برس کا ہو جائے اسے عورتوں سے بچائیے، اور جب بالغ ہو جائے گا تو اس کا بھی غیر عورتوں سے پردہ لازم ہو گیا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، میں نے کچھ مردوں کو دیکھا، یعنی معراج کی رات، جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، یہ لوگ ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک بدبودار گڑا دیکھا جس میں شور و غوغا برپا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتی تھیں۔ ناجائز چیزوں سے زینت و فیشن کرنے والے مرد بھی غور کریں، اور ناجائز اشیاء کے ذریعے فیشن پرستی اور زینت کرنے والی عورتیں بھی خوب سوچیں۔ خدا کی قسم، کینچیوں سے کاٹا جانے والا، ہونٹ کاٹے جانے والا عذاب برداشت نہیں ہوگا، اور نہ بدبودار گڑے والا عذاب سہا جا سکے گا۔ آج سردیوں سے معمولی ہونٹ پھٹ جاتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے، حالانکہ اس کے لیے ادویہ موجود ہیں، اس کے لیے کریم موجود ہے، لیکن پھر بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ تو اگر ناجائز چیزوں سے زینت کرنے کے سبب، ناجائز فیشن کرنے کے سبب اگر ہونٹ وہ بھی آگ کی کینچیوں سے کاٹے گئے تو وہاں کون مرہم رکھے گا، کون کٹے ہوئے ہونٹوں پر ٹانکے لگائے گا، وہاں کون دلاسہ دے گا؟ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اپنی ناتوانی پر رحم کیجئے، اے اسلامی بہنوں اپنی کمزوری پر ترس کھائیے اور ناجائز فیشنوں سے توبہ کیجئے، پردہ اپنائیے اور کفار کے وضع قطع اور کفار کے تہذیب و تمدن سے اپنا پیچھا چھڑائیے اور سنت مصطفیٰ اپنائیے۔ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر غور کریں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک، چہرے انور کی نقالی کی ترکیب کریں، لباس کی سنتیں اپنائیں، چہرے پر داڑھی مبارک کی سنت سجائیں، اپنے سروں کو انگلش بالوں سے فارغ کر کے میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے خمدار کی یادگار زلفیں اپنائیں، ننگے سر پھرنے کے بجائے اپنے سروں پر ٹوپی رکھ کر اس پر امام پاک کی سنت کا تاج سجائیں۔ اور اسلامی بہنیں، سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردہ پاک کی نقالی کریں اور مضبوط پردہ کریں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا حال یہ تھا کہ آپ نے وصیت فرما دی تھی کہ میرا جنازہ بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھنے پائے، لہذا آپ کے جنازے کو راتوں رات بقیع شریف میں دفن کیا گیا، کسی کو اطلاع نہ کی گئی، غیر متعلق یعنی کہ جو غیر محارم وغیرہ ہوں کسی کو اطلاع نہیں کی گئی، اس طرح آپ کو آپ کے جنازے مبارکہ کو بھی چھپا کر لے جایا گیا، یہ پردہ تھا ان کا۔ اور آج افسوس کہ پردے کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں اور نعوذ باللہ بے باک عورتیں یہاں تک بول جاتی ہیں کہ بھائی دل کا پردہ ہونا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ قرآن نے تو جسم کے پردے کا حکم فرمایا اور یہ کہتی ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے، تو پردے کی فرضیت کا انکار اس سے پایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح یعنی جسمانی پردے کی فرضیت کا انکار، یہ یاد رکھیے کفر ہے۔ اس کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا جاری کردہ رسالہ پردے کے بارے میں سوال جواب ضرور پڑھیے، انشاءاللہ اس میں آپ وہ باتیں پڑھیں گے کہ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نیت کر لیجئے، اسلامی بھائی بھی اس کو پڑھیں، ان کے لیے بھی بہت مفید مواد ہے اس میں، اور اسلامی بہنیں بھی اس کا مطالعہ کریں، ان کے لیے بھی بہت کام کی باتیں ہیں۔ اگرچہ شیطان یہ اہم رسالہ آپ کو لینے تو نہیں دے گا، بالفرض آپ نے کسی طرح حاصل کر بھی لیا تو وہ پڑھنے نہیں دے گا، مگر آپ شیطان کے وار کو ناکام بناتے ہوئے از ابتدا تا انتہا اس کا مطالعہ کیجئے اور شیطان سے پیچھا چھڑائیے، نیت کیجئے اور اس نیت سے زوردار نعرہ لگائیے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ یاد رکھیے نیل پالش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، وہ استائی بہنیں جو نیل پالش لگاتی ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ اس سے نہ وضو ہوتا ہے نہ ہی غسل اترتا ہے، اس وجہ سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ اسلامی بہنوں کی خدمت میں میرا مدنی مشورہ ہے کہ وہ ہرگز نیل پالش نہ لگایا کریں۔ ساتھ ہی یہ بھی درخواست ہے کہ مدنی برقع اوڑھا کریں، دستانوں اور جرابوں کا بھی اہتمام فرمائیں۔ جرابیں وہ نہیں جس سے پاؤں کی رنگت جھلکتی ہو، آج کل یہ بھی فیشن چلی ہے کہ جلد کی رنگت والی جراب عورتیں پہننے لگی ہیں، یہ نہیں ٹھیک، بلکہ ایسی جراب پہنیں کہ جس سے جلد یعنی چمڑی جو ہے وہ اس کی رنگت نظر نہ آئے۔ نیز غیر مردوں کے آگے اپنی ہتھیلیاں اور پاؤں کے پنجے بھی ہرگز ظاہر نہ کیا کریں۔ تو اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو اور اسلامی بہنوں، اگر خدا نہ خواستہ نماز روزے رہ گئے ہیں تو ان کا حساب لگا کر قضاء عمری فرما لیجئے اور تاخیر کی بھی توبہ کر لیجئے۔ نماز کی قضاء عمری کا آسان طریقہ معلوم کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ کتاب نماز کے احکام حاصل کر لیجئے، 12 رسائل پر مشتمل ہے یہ، اور اس میں وضو، غسل، نماز، نماز جنازہ، عید کی نماز، قضاء عمری کی نماز، مسافر کی نماز اور وہ خزانہ ہے کہ بڑی بڑی موٹی کتابیں پڑھ کر بڑی مشکل سے آپ کو جو معلومات حاصل ہوں وہ انشاءاللہ آپ کو اس مختصر سی کتاب میں حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں جمعے کے فضائل پر بھی ایک رسالہ ہے، آپ اس فضائل کو ان فضائل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل سینے میں جھوم جائے گا انشاءاللہ۔ بڑی محنت سے وہ تیار کی گئی ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کو حاصل کیجئے اور اس کا ضرور مطالعہ فرمائیے۔ تو اس میں قضاء عمری کا طریقہ بھی موجود ہے اور اس رسالے کا نام ہے جس میں قضاء عمری کا طریقہ ہے، پورا ایک رسالہ اس نام پر اس میں موجود ہے جس میں جس کا نام ہے قضاء نماز کا طریقہ۔ اب تمام اسلامی بھائی ہاتھ لہرا لہرا کر انشاءاللہ کے فلک شگاہ نعروں کے ذریعے اپنے مدنی جذبات کا اظہار کیجئے، نیت کیجئے اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، رمضان المبارک کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، گانے باجے نہیں سنیں گے انشاءاللہ، داڑھی نہیں منڈوائیں گے انشاءاللہ، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے انشاءاللہ۔ پیچھے پیچھے سائیں بھائیو آپ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہر ماہ مدنی قافلوں میں کم از کم 3 دن عاشقان رسول کے ساتھ سفر کا معمول بنا لیجئے، مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کیجئے، اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ کا دل جھوم جائے گا۔ آخرت کی بہتری کے لیے وہ اتنا حسین نظام الاوقات ہے، آپ کی زندگی کے لیے بہترین ٹائم ٹیبل ہے کہ کیا کیا آپ کو کرنا ہے، اور پھر فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ رات کو اس کا رسالہ پر کیجیے، اس کے خانے پر کیجیے۔ آئیے دعوت اسلامی والوں پر کتنا اللہ اور رسول کا کرم ہوتا ہے، اس ضمن میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور نہ صرف خوش بلکہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، نہ صرف باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک علاقے گل بہار کے ایک ماڈرن نوجوان بنام محمد احسان عطاری دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تو کیا ہوئے، ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ چہرہ ایک مٹھی داڑھی کے ذریعے مدنی بن گیا اور سر پر مستقل طور پر امامہ شریف کا تاج جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا اور لوگوں کے پاس خود جا جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے اور انفرادی کوششیں فرمانے لگے۔ ایک دن اچانک انہیں گلے میں درد محسوس ہوا، علاج بھی کروایا مگر درد بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی کہ مصداق گلے کے مرض نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ قریب الموت ہو گئے۔ اسی حالت میں انہوں نے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ سگے مدینہ عفیہ عنہ کے مدنی وصیت نامے کو سامنے رکھ کر اپنا وصیت نامہ تیار کروا کر دعوت اسلامی کے اپنے علاقے کے ذمہ دار کے سپرد کر دیا اور پھر صدا کے لیے آنکھیں موند لی۔ وقت وفات ان کی عمر تقریباً 35 سال ہوگی۔ انہیں گلبہار کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حسب وصیت کم و بیش 12 گھنٹے تک ان کی قبر کے قریب اسلامی بھائیوں نے اجتماع ذکر و نعت رکھا۔ وفات کے تقریباً 3.5 سال بعد بروز منگل 6 جمادی الآخر 1418 سنہ ہجری یعنی 7/10/97 کا واقعہ ہے کہ ایک اور اسلامی بھائی محمد عثمان عطاری کا جنازہ اسی قبرستان میں لایا گیا۔ کچھ اسلامی بھائی مرحوم محمد احسان عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی قبر پر فاتحہ کے لیے پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ قبر کی ایک جانب بہت بڑا شگاف ہو گیا اور تقریباً 3.5 سال قبل وفات پانے والے مرحوم محمد احسان عطاری علیہ رحمت اللہ الباری سر پر سبز سبز امام شریف کا تاج سجائے، خوشبودار کفن اوڑے، مزے سے لیٹے ہوئے۔ آنن فانن یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور رات گئے تک زائرین محمد احسان عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کے کفن میں لپٹے ہوئے تر و تازہ لاشے کی زیارت کرتے رہے۔ الحمدللہ سگے مدینہ عفیہ عنہ نے ان اسلامی بھائیوں سے یہ واقعہ سنا ہے جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے محمد احسان عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کا تر و تازہ لاشا دیکھا ہے۔ اس کی برکتیں یوں ظاہر ہونے لگی کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار رہنے والے افراد بھی لائے گئے اور ایک عاشق رسول کی 3.5 سال بعد تازہ نکلنے والی لاش ان کو بھی دکھائی گئی کہ دیکھو سنیوں پر اور یا غوث آدم کہنے والوں پر اس طرح کرم ہوتا ہے۔ تو جب ایسے لوگوں نے بھی یہ حال دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا تو الحمدللہ انہوں نے بھی کان پکڑے، توبہ کی اور الحمدللہ دعوت اسلامی والوں پر اللہ عز و جل کے اس عظیم فضل و کرم کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے تحسین و آفرین پکار اٹھے اور دعوت اسلامی کے محب بن گئے جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، خدا و مصطفیٰ اپنا انہیں پیارا بناتے ہیں، محمد مصطفیٰ اپنا انہیں پیارا بناتے ہیں محمد مصطفیٰ، اپنا انہیں پیارا بناتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ لگے ہاتھوں، ایک اور اسی طرح کی باہر سنتے چلیے۔ پچیس رجب المرجب 1416 سنہ ہجری کو مرکز الاولیاء لاہور میں سنتوں کے ادنا خادم سگے مدینہ عفیہ عنہ کی جان لینے کی کوشش کے نتیجے میں دعوت اسلامی کے دو مبلغین حاجی احد رضا عطاری اور محمد سجاد عطاری رحمہم اللہ الباری شہید ہوئے تھے۔ تقریباً 8 ماہ کے بعد مرکز الاولیاء میں ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں شہید دعوت اسلامی حاجی احد رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی قبر منہدم ہو گئی تھی۔ جب مجبوراً قبر کشائی کی گئی تو ان کی لاش بالکل تر و تازہ برآمد ہوئی اور کئی لوگوں کی حاضری میں شہید دعوت اسلامی کو دوسری قبر میں منتقل کیا گیا۔ یہ واقعہ بھی الحمدللہ میں نے چشمدید گواہوں سے سنا ہے اور یہ تفصیلی واقعہ دعوت اسلامی کی بہار قسط 2 میں بھی لکھا ہوا ہے، وہاں سے ضرور معلوم کر لیجیے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ دعوت اسلامی میں کوئی ممبر شپ نہیں ہے، آپ اپنے یہاں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت کیجیے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر فرمایا کیجیے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اپنے شعبے میں خوب سنتوں کے مدنی پھول لٹائے اور نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے، سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔